yana mobemba nga komosika de sesikati ya e na ngomango nga na ngambo sikiliza msikia anasema umbali alokuwa yeye ni pande mwingine na mimi niko upande huu mwingine. Hii hali inatufanya tu tofauti kila mtu na kwake. Anasema yeye na mbengo ngamo sika distance na kati yeye na ngambo ngai na ngambo. Yeye ipo huku na mimi niko ngambo kama vile unavyosema ngambo. Yeye ipo kule na mimi nipo. Sema hiyo kilingana unasema ngambo. Sisi kile tunasema ngambo. Ndio zulu wa kibantu. Msikia maneno hayo. Anasema tango mosusu soki na kanisi ndenge oyo talazaki epesinga kobanga. Wakati mwingine nafikiria namna vile ambao tumezoea tulivyokuwa tumezoea na mimi na wewe. Tunacheza tunafly, unajua jinsi wapenzi wanavyokuwa pamoja. Sasa hiyo hali ikimpata huwa ana flick sana, anachanganyikiwa. Sasa vipi tena mpenzi kaenda wapi huyo? Atashia. Anasema moto na lingi akomosika na tonde la bamba souvenir na motema. Mtu ninayempenda, yule ninayempenda kabisa mimi kwa moyo wangu wa dhati. Nina mengi ya kumkumbuka. Nina vitu vingi nilivyokuwa navyo namkumbuka hapa. Lakini hayupo. Anasema moto na lingi akoma na mosika na tondi na baba souvenirea souvenir na motema na ulele na nani na salako nini na kende wako wapi na kosoko mbanza ngai moko. Ndio maana anazungumza. Anasema yule mtu nampenda, na udia tena maneno yale, yule mtu nampenda yuko mbali na mimi na na mambo mengi ya kumkumbuka. Ushaona bwana, na lele na nani na salako niki na kenda kwa wapi. Haya, nimlilie nani? Ndio anavyosema. Na lela na nani? Nimlilie nani? Kama anavyosema Kiswahili, na lela na nani? Nimlilie nani? Au nifanye nini? Na niende wapi? Na kwa mikiseko banza ngai moko. Jamani, mimi naogopa. Mimi naogopa. Naogopa kabisa, isha na kwa ngumu kweli kweli. Naogopa. Ndio anasema. Asana kise hawa. Alikuwa hapa jamani, hapa pembeni yangu. Mtoto hajua kulalamika huyu. Mtoto fundi sana. Anasema azaleki seawa, yale aliyosema mwanzo. Alikuwa hapa. Sheli yake na yeye, sheri, anasema mpenzi wangu ameondoka. Mpenzi wangu ameondoka. Alobaki na ngaa kuzunga. Lakini ameniambia atarudi. Ndio yose hawa atarudi wapi hapa? Sawa manake hapa. Sishangae sana. Njia kali huleta maarifa. Afa anasema ngaa kona zelaka yeye. Bado ninamsubiri. Bado ninamsubiri. Uko alikoenda? Yeye yupo tu hapo. Hivi unajua kama huyu ndo naweza kusema sijui niseme ndo alianzisha Bongo Flava. Unaweza kusema unasikia hiyo miondoko hiyo kabla ya kwake hapa miondoko ilikuwa hakuna. Yeye huyu aliweza kumix muziki wa Afrika na pop ya Marekani, akapata anasikia mdundo wake huo, muziki huo wa kisasa kabisa, yeye kana kaimba mwaka 90. Hata ukisikiza Bongo Flava sasa hivi na muziki huu unafanana kiasi kikubwa sana. Yaani yeye anaweza kusema mwanamuziki wa kisasa anayetumia vyombo, yani keyboard na studio tu. Mtoto mbaya sana. Achana naye. Anasema sasa Sheli akaenda mosika, alobaki na ngana kuzoka. Sea suka se yakoya kamaliza. Hiyo alisema, aliniambia hata rudi. Anaona. Na mwisho wa siku atakuja. Ndio hiyo suka se yakoya. Anaanza tena, anaanza tena verse ya pili. Na kolemba tena kozela ya solo, ngai na kokoka kakonga sema tema. Mimi sitochoka kumsubiria. Nitakuwa mwenye subira. Nipo tu hapa. Anasema nameka na tanga makonda ya mikila eko panzana nzuko. Anasema nameka na tanga makonda na ye makila eko panzana nzoto eko langa na komika yoka mongoko na ye na miso na komona seli na ye. Maino matuli sana. Anasema nasoma, najaribu kusema balua zake lakini nikizisoma zina nikutokotesha mimi moyo ni mwangu. Moyo wangu natokota nikisoma zile meseji. Najaribu kusoma na sasa hivi nasikia sauti zake machoni mwangu, naona kivuli chake, nasikia maneno matamu hayo, maneno matamu mno. Tuendelee sema hapo. Anasema na kati ya ndoto mobimba sheri asiminga loboko ho na nzuri na trap. Katika ndoto zangu wana moto mpenzi ananishika mkono. Lakini cha kushangaza niko matatizoni. Nafungola la miso na tala pembeni kasi moto hee. Nikifungua macho yangu, nikiangalia pembezoni mwangu hakuna mtu. Anasema na komi, anasema pa nafungua la miso na tala pembeni kasi moto, ndio anambia nimefungua macho yangu na tazama pembezoni hakuna mtu. Na komi komi tu mangai moko, na shangaa alikuwepo hapa, lakini ndio anasema azana kiseo alikuwepo hapa unaona bana, lakini mpenzi wangu ameondoka. Mpenzi wangu sema vizuri, sema ameondoka ina yeye mpenzi wangu amekwenda. Lakini ameniambia atarudi. Ndio maana anarudi atakitiki. No. Ndio dance kwa kwenye kairo. Na vinyali anasema lelo na ndimi baye balo balo ba solo biladi ya bolingo. Eza na kisi, bolingo la kola, elanga la uzele, kwa matema, batela ya malumu. Nasima mikolo, tasala malasi, toko kende, topa kolola yango. Kuna ozali, aloto nga na suka ya pongi na bika. Pana motema, ezali kosanga na places na yo. Na komi se koyamba nga imoku. Anasema, nakubali wanasema watu kama mimi mapenzi hayana tiba. Mapenzi ni kama ua walidi shambani. Linakuwa linajitunza ndani ya moyo wako. Tuliahidiana popote anapoenda tutaonyesha upendo. Lakini huko alipokwenda jaribu kuniota. Hata hivyo naweza kupona. Jela lilikuwa moyoni mwangu linahitaji uwepo wako. Niko hapa naimba peke yangu. Maneno mazito sana.